اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم Muhterem Müslümanlar, geçen hafta 43. ayeti Ahzab suresinin işlemiştik en son olarak. Şimdi bu hafta 44. ayete başlıyoruz. Bu 44. ayet 43. ayetin bir bakıma açılımı, devamı oluyor. 43. ayetin sonunda bir kavram var. Diyor ki Allah ve kâne bil müminîne rahîme. Allah müminlere çok çok merhametlidir kavramını kullanıyor. Rahîme. Rahim kelimesini daha evvel de açıklamıştım size. Şefkat gösterme, merhamet gösterme, efendim merhamet etme insana, acıma. Bir varlığın bir varlığa acıma olayı. Allah da kullarına acır. Onun için bizi cehenneme atmak istemediği için bu kitapları gönderiyor. Acıyor bize. Yani yanlış iş yapıp mutsuz olmamıza acıyor. Onun merhamet sıfatından kaynaklanıyor. Bu Rahman sıfatından kaynaklanıyor. Ve diyor ki kulum niye bu akıl verdiğim kulum, bu aklıl denen o büyük nimete niçin muhalefet edip de yanlış davranışlarda bulunur bu kulum? Acıyor tabii bize doğal olarak rahim sıfatıyla. Onun için tutuyor bu kutsal kitapları çıkarıyor. Ayetin zaten baş kısmında öyle vardı. Bizi ne yapıyor? Karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor diye izahını yapmıştık geçen hafta. Demek ki merhamet, insana merhamet ediyorsan o insana aydınlık getireceksin. Doğru bilgi öğreteceksin. Yani acıyorum ben sana demekle bu iş olmuyor. Bunu eyleme döküyor Allah. Kendi rahim sıfatını eyleme döküyor. Merhametini eyleme döküyor. Ve bize kutsal kitap gönderiyor ve bizi karanlıklardan aydınlığa çıkarma. Bir insanın bulunduğu karanlık ortamdan onu ışık ortamına, aydınlık ortamına çıkarmak Allah'ın merhamet sıfatının gereği oluyor. Dolayısıyla bir insana bir insan bilgi öğretirse işte ona merhamet ediyor demektir. Demek merhamet bu şekilde kendisini göstermeli. Eğitim olayı, öğretim faaliyeti merhametin gereği bir faaliyettir. Merhamet sıfatının gereği. Şimdi dolayısıyla Allah-u Teala burada ben inananlara merhametliyim dedi. Çok çok merhametliyim. Bu rahim kelimesinin daha evvel annenin çocuk yatağına rahim derler ya, bundan geliyor işte. Yani annenin çocuğun döllendiği, büyüdüğü anne karnına rahim Allah-u Teala ismini veriyor. Kendi sıfatının cüz'isini oraya veriyor. Maksat o rahim denen annenin o organı çocuğu sıcak tutuyor, muhafaza ediyor, koruyor, büyütüyor. Onun için biz merhamet yatağından doymuşuz. Allah bizim çamurumuzu merhamet yatağında yoğurmuş. Hüvellezî yusavvirukum fil erhami keyfe yeşâ. İşte Ali İmran suresinin 6. ayeti kerimesinde sizi annelerinizin rahimlerinde şekillendiren benim diyor Allah. Demek ki dikkat edin, annenin büyüklüğü buradan geliyor. Allah'ın rahim sıfatı onun karnında tecelli ediyor. Harika bir olaydır bu. Harika. Ha demek ki Allah-u Teala bu insanları öyle bir dünyada yaratıyor ki tabiat kanunları gereği yaşayabileceği bir ortam hazırlıyor. Önce tabiatı yarattı Allah. Kainatı yarattı. Sonra en son varlık olarak bizi yarattı. Yani biz yaratılmadan önce yaşayabileceğimiz bir ortamı bize hazırladı. Tıpkı annemizin karnındaki gibi. Oradaki su ile, oradaki ilişki ile, oradaki sıcaklığın dengesiyle, oradaki bütün o şeyin çocuğu muhafaza etmesi olayıyla, bu dünya hayatında Allah-u Teala su ile, hava ile geçineceğimiz, bütün hayatımızı sürdüreceğimiz şeyleri yaratması, onun rahim sıfatı gereği oluyor. Dolayısıyla nereden nereye götürdüm sizi görüyor musunuz? İşte Allah-u Teala onun için şu duayı veriyor bize İsra suresinde. Diyor ki annene, baban veya ikisinden biri yanına ihtiyarlarsa sakın ha onlara ters bir laf söyleme. Onları sakın ha itme. Onlara doğru konuş diyor ve şöyle de. Şöyle dua et. Ve kur rabbir hamhuma kema rabbeyani sagira. Ya Rabbi anne babama merhamet et. O rahim sıfatını onların üzerine boşalt ya Rabbi. Tıpkı beni çocukluğumda büyüttükleri gibi. Bu duayı yapacaksın diyor annene babana diyor Allah. Bunda mecbursun diyor. Öyle öyle seçenek meçenek yok. Bu işin seçeneği yok diyor Allah-u Teala. Bak anne baba söz konusu olduğu zaman da seçenek yok. Kulun seçeneği yok. Merhamet edeceksin diyor annene babana. Ve bana dua edeceksin merhamet etmem için annene babana. Çünkü onun sana yaptıklarına bu layıktır. İşte bu rahim sıfatı arkadaşlar. Tefsirimde bunu sayfalarda yazdım. Göreceksiniz bunu Fatiha'nın Errahmanirrahim'de yazdım bunları. Göreceksin onları. Onları okuyacaksınız. Demek ki bu rahim sıfatı bütün kainatı kaplıyor. Anne baba çocuk ilişkisine bak merhamet. Annenin karnındaki yaratılış olgusu merhamet. Merhamet ne deriz ona biz? Tekne deriz ona biz. Ekmeği yoğurduğumuz şeye tekne. Ha merhamet teknesine yoğurmuş bizim hamurumuz Allah. Öyle diyor o Âl-i İmrân suresinde. Ha şimdi işte bu rahima dediğim ve bu rahima mahşerde de tecelli edecek. Şimdi ayetimiz o. Bugünkü ayetimiz başladığımız ayet o ayet. Onun için dedim ki bunun devamı oldu. Biraz fazla izah ettim bunu. Geçen haftaki bıraktığımız ayeti. Bu sefer mahşerde de rahim olacak Allah müminlere. Tahiyyetuhum yevme yelgavnehu selam. Yevme o gün mahşerde yelgavnehu Allah'la karşılaştıkları zaman, Allah'a gittikleri zaman, Allah onları şöyle bir iyilikle, şöyle bir dilekle karşılayacak. Selam diyecek Allah. Allah kullarını mahşerde selam diyerek karşılayacak. Harika bir olay. Bu rahim dediğimiz olay, yani Allah'ın merhameti bize olan, merhametinin mahşerdeki tecellisi bize bir dilek dileyecek Allah. Kendisi. Öyle diyor. Yelgavnehu, onunla karşılaştığı zaman kulları diyor, o mümin kulları. Ve o da onlara bir dilek, tahiyye yapacak. Dilek diyoruz biz buna. Aslında tahiyye selam demektir aslında. Bu da iki tane selam olduğu için birisine dilek manası veriyoruz. Selam diyecek onlara. İşte bu tahiyye dediğimiz namazdaki tahiyyeyi okuma olayı budur işte. Anlıyor musunuz? Yani bu namazda niçin oturuyoruz da ettehiyyatü lillahi okuyoruz diye sorarlarsa size, onun cevabı Yunus suresindedir. Yunus suresinde Allah-u Teala buyurmuş burada. Aynen mahşerde, bu da mahşerde, bu da mahşerde. Diyor ki Allah, Allah Allah, ha burada. Davahum, onların oradaki duası, çağırmaları o mahşerde Sübhanekallahümme, Sübhanekallahümmedir diye. Biz Allah'a mahşerde dua ederiz. İşte onun için Sübhanekallahümme'yi namazda okuyoruz. O hocaların dediği gibi bunlar efendim şuymuş buymuş falan değil. Öyle bir şey yok. Kur'an'da var bunun yeri. Ve tahiyyetuhum fiha selam. Onların dilekleri orada selamdır diyor Allah. Onun için tahiyyeyi burada okuyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye bitiriyoruz. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Dualarının sonu da elhamdülillahi rabbil alemindir. Onun için elhamdülillahi rabbil alemin namazda okuyoruz. Böylece bu ayet tecelli ediyor namazda. Namazda neyin okunacağını Allah belirliyor. Ha, peygamberi belirlemiyor. Hala bize böyle öğretiyorlar. Ramazan. Hala böyle öğretiyorlar. Allah demiş bunu burada canım. Peygamber de bunu uygulamış. Ya niye suyun başındakini söylemiyorsun, Allah'ı söylemiyorsun? Allah'ı görmemezlikten niye geliyorsun? Allah burada söylemiş, Subhanekallahumma tahiyye elhamdülillahi rabbil alem. Demiş bu. Namazda ne okunacağını demiş. Ha şimdi burada o mahşerdeki tahiyyeleri, birbirine olan dilekleri, Müslümanlar orada birbirine mahşerde cennete gezerken birbirine rastladıkları zaman diyecekler ki selam. Burada da onun için onun bir örneğini bu dünyada yaşıyoruz. Selam. Şimdi Allah-u Teala bize merhamet etmesinin bir tecellisi de mahşerde olacak. O mahşerde bize selam vermekle Allah, bizatihi kendisi selam demekle, yani rahmet diliyorum size, benim rahmetimi size diliyorum diyor Allah. Bizatihi. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi siz orada oturuyorsunuz, Allah'ın zatını göremezsin de Allah sana selam diye sesleniyor. Tıpkı Cebrail'in Hazreti Peygamber'e seslendiği gibi. Bu ne büyük rütbe. Ne büyük rütbe ki Peygamber Allah sana selam veriyor. Fakat diyor ki başka bir ayetinde Allah, benim ayetlerimi inkar edenler, hakikati gizleyenlere ben orada konuşmayacağım diyor. Bak bak bak, konuşmayacağım diyor. Ayetini söylüyor. Bak, müminlerle konuşuyor, selam verecek ona. Ama bak Bakara suresinde Yüce Allah burada diyor ki, benim hakikatimi gizleyenlere, benim ayetlerimi inkar edenlere söyle ya Muhammed, onlarla ben konuşmayacağım. Mahşerde onlarla konuşmayacağım. Bak ayete bak şimdi. Bak ayete bak bak bak bak bak. Bak. Allah Allah. Yükellimuhumullah ve la yükellimuhumullahu yevmel kıyameti ve la yüzekkihim ve lehum azabun elim de. Nerede bu? Allah Allah. Yoksa şurada mıdır? Ha buradaymış. Bir sayfa ara atladım yani. Orada da aynı ayetin başı var. Bu ayetler birbirine benzerdir biliyor musunuz? Çok ilginç bir şey. Ama burada buldum onu bak. Diyor ki Allah-u Teala, İnnellezîne yektümûne mâ enzelallâhu. Allah'ın indirdiğini gizleyenler. Gizliyor, ifşa etmiyor onu. Bunu söylemesinin sebebi, ana sebebi bu ayetin, peygamberimizin ismini İncil'de gizlediler ya Hristiyanlar, Yahudiler Muhammed ismini gizlediler ya, esas ana sebep bu. Esas bu ayetlerin nüzul sebebi bu. Benim ayetimi gizliyorsun. Hazreti Muhammed'in ismini, Ahmet ismini gizliyorsunuz. Geleceğini gizliyorsunuz diyor. Benim ayetlerimi gizleyenler var ya, ha? Ve yeşterûne bihi semenen galîlâ. Ve benim ayetlerimi az bir bahaya değişenler, satanlar, ulaike ma yekuluna fi budunihim illen nara. O insanlar karınlarında ateş yiyorlar diyor Allahu Teala. Ateş. Ve la yukellimuhumullahu yevmel kıyameti. Ben mahşerde onlarla konuşmayacağım. Konuşmayacağım onlarla. Korkunç bir şey bu. Demek ki Allah mahşerde konuşacak bizimle. İşte burada konuşuyor bak, selam verecek. Müminlere selam vereceğim diyor. Bak ayet söylüyor bunu. Bunun ispatını yapıyorum size. Konuşmayacak mı, konuşmayacak mı? Aa, bak burada diyor konuşmayacağım. Konuşmayacaklarım var benim diyor. Benim ayetlerimi gizleyenlerle ben mahşerde konuşmayacağım. Ha demek ki bu dünyada Allah'ın ayetlerine inanmak, tatbik etmek aynı zamanda Allah'ın mahşerde kendisiyle konuşmasını temin etmektir yani. Anlıyor musunuz bunu şimdi? Şimdi buradaki konuşması Allahu Teala'nın selam şeklindedir. Yasin-i Şerif'in 5. sayfasında da Allahu Teala şöyle diyor. İnne ashabel cennetil yevme fi şugulin fakihun hum ve ezvacuhum fi zilalin alel eraiki muttekihun lehum fiha fakihetun ve lehum ma yedde'un selamun kavlen min rabbir rahim. Rableri olan, rahim olan Rablerinden onlara selam vardır mahşerde. O cennetliklere diyor Allahu Teala. Yukarıdan anlatıyor onlara ne ödül vereceğini de. Şimdi ben orayı anlatmama lüzum yok. Ama orada diyor ki selamın bir selam kavlen bir söz olarak min Rabbir Rahim'in Rab Rahim olan Allah'tan onlara selam vardır. Bu bir çok büyük bir ödül. Cennette bu çok büyük bir ödül. Allah'ın selamını almak. 3. Bir de Allah Vaka suresinin son sayfasında ölen adamların 3 kısmı ayrıldığını söylerken, bunlardan biri ashabı yemindir. Bunu anlatmışımdır size de tekrar bir daha söylüyorum. Bu kontekst içerisinde, bu vaaz içerisinde, bu konu içerisinde söylüyorum. Orada diyor ki ölen adam diyor, yemin adamsa, yani uğurlu bir insansa, amel defteri sağından verilecekse, tam canı çıkarken diyor Allah-u Teala ben ona selam getireceğim peygamberlerden, velilerden. Ve emma in kana min ashabil yemin fe selamun leke min ashabil yemin. Ey uğurlu insan, tam canı çıkarken Allah diyor ben sizden daha yakınım ona diyor. Tam canı çıkarken ben ona diyeceğim ki fe selamun leke min ashabil yemin. Senden önce ölmüş olan uğurlu insanlardan sana selam getirdim. Bekliyorlar seni. Harika bir olay. Şimdi böyle can çıkan, can veren insan var. Düşünebiliyor musun? Allah-u Teala bizi böyle olanlardan eylesin. Amin. Şimdi tasavvur edebiliyor musun? Sen canı çıkıyor ölüm. Sen de zannediyorsun ki çok büyük bir azap. Ne alakası var? Adam Allah ona selam getiriyor peygamberlerden, velilerden, şühedadan. Uğurlu insanlardan sana selam getirdim diyor ona. Bak. Vaka suresinde. Dolayısıyla demek ki kaç tane şimdi anlattım size burada selam kelimesinden? Kaç tane ayeti gittik şimdi buradan? Demek ki mahşerde, cennette Allah bize selam gönderecek. Bizatihi onunla karşılaştığımız zaman bize selam verecek. Ve de ölürken eğer o adam uğurlu bir insansa, iyi bir insansa, mükemmel bir insansa, ona can çıkarken Allah selam verecek. Diyecek ona ki sana selam getirdim. Evvelki uğurlu insanlardan. Tasavvur edebiliyor musun? Hazreti Muhammed'e, Hazreti Musa'nın, Hazreti Yusuf'un selamlarını ölürken, can çekirken Allah gönderiyor. Hulluca güçtü. Yani iyi insan olmak o kadar, belki biraz zor ama, fakat iyi insan olduktan sonra da o kadar güzel ödüller var ki. Yani ölürken bile. Şimdi burada o zaman neden bu kadar Allah Yunus suresinde selam, Yasin'de selam, Vaka'da selam, burada selam. Nedir bu selam? Soruyoruz şimdi Kur'an'a. Selam nedir? Arkadaşlar selam kelimesi silm kelimesinden türemiştir. Onun türevlerindendir yani. Onun doğurduğu bir kelimedir yani. Böyle anlayın. Silm. Silm kelimesi de barış demektir. Barış. Ha demek ki birbirine selam veren adamların arasında barış var demektir. Kızgın olduğun adama selam vermezsin. Demek ki selam bir işarettir. Neyin işaretidir? İnsanların birbirlerini sevdiklerinin alametidir, işaretidir. Çünkü sevmediğin insana selam vermiyorsun. Ha demek ki selam verdiğin zaman da adama diyorsun ki barış. Müslümanın parolası barıştır diyor Allah. Demek ki silm kelimesinin birinci manası barış demektir. İslam kelimesi de oradan türemiştir. O kelimede bak selam da ondan geliyor. İslam da o kelimeden geliyor. O silm var ya, o silm ha. O bütün dünyayı kapsamış ha. Ha o. O kelime var ya. İlk üç harfti. Sin, lam, mim. Bu üç harfin oluşturduğu bu kelime bütün dünyayı kapsıyor arkadaşlar. Çünkü barış bütün dünyanın aradığı şeydir. Ve bizim dinimiz barış dinidir. Bize deseler ki İslam'sın değil mi? Ha İslam dinindensin. Ya dinin İslam kelimesi Arapçadır ya. Türkçesini söyle bana, manasını ver bana. Sen bana dininin adını Türkçe söyle deseler. Sen de diyeceksin ki benim dinim barıştır. İşte Kur'an'ın getirdiği din İslam dini dediğimiz zaman barış dini demektir. Bu din karı ile koca arasındaki barışı, bu din idare edenlerle halk arasındaki barışı, bu din Allah'la kulları arasındaki barışı, bu din insanın diğer insanlarla barışını, bu din devletler arası barışı getiren bir dindir. Efendim budur. Müslüman kavgacı değildir. Anlaşıldı mı? Yani bu dinin adını niye İslam koymuş? İnned dini indallahil İslam demiş. Benim katımda din İslam'dır diyor Allah. Ben başka din tanımıyorum. İslam'ın manası nedir? Ha demek ki bu dünyada barış içinde yaşayıp da mükemmel olan adama Allah barış diyecek mahşerde. Barış! Evet. Bu kelime bu Kur'an oradan çıkmadır ha bu kelimeden. Bu kelimenin rumuzu, yani bu Kur'an'ın rumuzu, yani bilgisayar, hani dosya açıyorsun ya, koskocaman kitabı koyuyorsun ya, onun içerisine dosyanın içerisine koyuyorsun ya, tıklıyorsun onu, o bütün kitabı sana veriyor. Allah da bu silm kelimesini tıkladı, Kur'an çıktı. Tıkladı, Kur'an çıktı. Demek ki bu Kur'an'ın üç harften çıkmış. Bu rumuz işte, dosyası bunun rumuzu. Kod numarasıdır bu. Kodudur bu, silm. Kodudur. Demek ki bu selam kelimesinin kaynaklandığı öz kavram silm kelimesidir. Bu silm kelimesinden hem İslam çıkmış, onu doğurmuş. Onu doğurmuş. Bir çocuğu onun İslam, bir çocuğu selam. Bir çocuğu Müslüman. Müslüman da oradan geliyor. Teslimiyet. Hep oradan geliyorlar. Şimdi bu silm kelimesi, birincisi barış, ikinci manası güven. Demek ki birbirine selam veren insanlar birbirinden emniyette olan insanlardır. Güven içinde olan insanlardır. Müslüman güven içinde olan adamdır. Bizim dinimizin ikinci adı güvendir. Bu din cahiliyet döneminin ızdırabını, insanları öldürmesini, anne babanın kız çocuğunu öldürmesinin ve bütün insanların emniyette olmasını temin eden bir kitaptır. İnsanlığa güven duygusunu, emniyeti getirmiştir. İnsanın insanda güvende olması, insanın namusunun ötekinden güvende olması demektir bu. Devletlerin birbirinden güvende olması demektir bu. Bunu haykırıyor bu İslam dini arkadaşlar, Allah aşkına. İşte selam. Çünkü o gün iyi insanlar mahşerde artık güven içinde, emniyet içinde, korku yok, endişe yok. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onların korkusu, endişesi yoktur diyor Allah-u Teala. İşte güven içinde. Allah onlara bu selam demekle güven veriyor onlara. Selam. Size güven var artık. Korku yok. Endişe yok. Diyor. Arkadaşlar bu selam kelimesinin bir manası da rahmettir. Rahmet. Ha bu bizim bildiğimiz rahmet yağıyor ya. Ona rahmet diyoruz ya, o yağmur yağdığı zaman da bak barajlarda su kalmıyor, su bile bulamıyorsun. Toprakta bitki bitmiyor, can bitmiyor, can. Suyun olmadığı yerde can yoktur. Allah'ın rahmetinin olmadığı bir gönülde de can yoktur. Çöl olmuş o gönül. Allah'ın rahmetinin gelmediği bir toplum düşün. Çöldür o. Orada yılanlar, çıyanlar yaşar. Orada geyikler yaşamaz. Orada inek de yaşamaz. Süt de alamaz. Hiçbir şey olmaz. Ha işte Kur'an başka ayeti de geçiyor. Rahmettir diyor. Kur'an rahmettir. Kur'an'ın adı rahmettir. İşte bu selam kelimesi, silim var ya, onunla rahmeti getiriyor. Arkadaşlar rahmet nedir biliyor musunuz? Rahmet. İnsanın ihtiyaçlarını gideren ve insanın mutluluğunu temin eden ne varsa rahmettir. Anlıyor musunuz? Ne ihtiyacın var? Ekonomik ihtiyaç, rızık rahmetin içine girer. Ne ihtiyacın var? Bilgi rahmetin içine girer. Ne ihtiyacın var? İnanç duygusunu tatmin etmeye ihtiyacın var. İşte rahmet bu. Rahmettir o. Ne ihtiyacın var? Bütün insan ilişkilerinde bütün insanlığın barışa, güvene ihtiyacı var. Bunlar hepsi rahmettir. Mutluluğumuz için gerekli olan, mutluluğumuzu temin eden ne varsa hepsi rahmet içine girer arkadaşlar. Bak şimdi Nemr suresi dedi, bari gel buraya. Gideyim buraya bakayım. Ne bir şey diyecek bana. Bir şey diyecek bana. Yok, burada bir şey yok. Evet. Şimdi selamın bir manası da bu, bir manası da teslimiyet. Allah'a teslim olmaktır. Bir kimse gönlünü Allah'a vermesidir, sevdalanmasıdır. Allah'a sevgisini ifa etmesidir, vermesidir. Sevdalanmasıdır Allah'a. İşte o gönül var ya, o gönül ha. Allah'a sevdalanan gönül de teslimiyet var demektir. Allah'a yönelme. Gönlün antenini, sen şimdi anten buradan geliyor kanal, sen anteni çevirdin bu tarafa. Ulu anten alır mı? Ulu anten o görüntüyü alır mı? O kanalı alır mı senin televizyonun? Almaz. Sen televizyonunun antenini o vericinin geldiği kanala çevireceksin. O dalgalar nereden geliyorsa havada oraya doğru çevirdin mi görüntü düşer. Sen de beynini, gönlünü Allah'a çevireceksin ki ilahi sevgi görüntüsü düşsün senin gönlünde kardeşim. Anladın mı şimdi burayı? Ha. Bak şimdi bir selam kelimesini anlatıyoruz. Kaç dakika oldu Allah aşkına? Efendim? Ha, selam işte bizim dinimiz buymuş. Bizim dinimiz buymuş. İşte mahşerde Yüce Allah bize selam diyecek. Ona mülaki olduğumuz zaman, ona kavuştuğumuz zaman, mahşerde ona yaklaştığımız zaman selam diyecek bize. İşte bu onun bize olan en büyük merhametidir. Rahim ve kâne bil müminine rahima. O müminlere acıyandır, merhamet edendir dediği. Şimdi bak bu ayet, bu ayetin bir kelimesinin açılımı oluyor yani. Orada tıkladın mı çıkıyor bu ayet. Buradaki rahime tıkladın mı çıkıyor o. Efendim. Ben o kullarım için kerim bir rızık, kerim bir mükafat, ödül hazırladım diyor Allah-u Teala. Baba hazırladı. Ve e'adde hazırladı kim? Allahu Allah. Lehum o müminlere ecran bir mükafat, kerima kerim bir mükafat. Hazırlamış Allah ha. Vaka suresinde diyor ki ikinci sayfasında. Yatağını bile hazırladım ben diyor kulumu. Bu dünyada mükemmel olan, bana ana baba hakkıyla gelmeyen, kul hakkıyla gelmeyen, Allah hakkıyla gelmeyen kulumun yatağını ben hazırladım diyor. Ve furuşim merfu'a. Ayet. Bak hazırlığında. Hem de yüksekte yapıyorum yatağını, yere yatırmayacağım onu diyor Allah. Yüksekte yatağını yapacağım. Öyle misafirim ve yerde yatırmam diyor. Benim kulum yatağına yatmadı, bana ibadet yaptı. Ben onun için yere yatırmam diyor Allah. Var mı bizde bu? Var mı bizde bu Müslümanlık? Hı? Hanımını incitmedin. Ha? Kırmadın hanımını. Bedduasını almadın. Ananın babanın bedduasını almadın. Kocanın bedduasını almadın. Ha? Böyle geldin bana. Ben onun yatağını hazırladım diyor Allah'ım. Ve furuşum merfu'a. Yatak hazır. Benim misafirimdir o. O neler anlatıyor Vaka suresinde? Anlatmıştım onu size de burada 5-6 sene evvel. O neler anlatıyor orada da bir tanesi de diyor ki yüksekte yatak yapacağım ona. Ve furuşum merfu'a yüksek demektir. Yükseltilmiş yatak. Hazırladım ona diyor. Şimdi burada da Allah bizim bizatihi kendisi hazırlıyor bizim ödülümüzü. Ha. Öyle meleklere falan görev vererek değil ha. Kendim diyor hazırladım ya. Kendim. Bu kuluma kendim hazırlayacağım ödülünü. O nimeti. Neyse ne hazırlanacaksa ona ben hazırlayacağım onu. Bu kulumu öyle sadece selamla bırakmam. Selam diyerek öyle, o bir selam deyip de geçiştirme yok diyor Allah-u Teala. Ve bunun da ben ödülünü hazırladım. Kerim çok değerli, çok üstün demektir Kerim. Biliyorsun Kerim aynı zamanda Allah'ın sıfatı oluyor. Fakat burada çok cazip, can alıcı, iştah çekici ödül manasına geliyor. Ve burada bitiriyor Allah-u Teala bize vereceği ödüllerini. Bu sefer dönüyor burada şimdi Allah peygambere ders veriyor. Dönüyor şimdi peygambere. Bize konuştu şimdi. Da döndü şimdi peygamberine bir şeyler söyleyecek. Diyor ki ya eyyühen nebiyyü, ey peygamber. Bu vaazları unutmayın. Bugünkü vaazı unutmayın. Ey peygamber. İnna ersennake, seni gönderdim. Şahiden, şahit olarak. Ve mübeşşiren, müjdeleyici olarak. Ve nedira, ve uyarıcı olarak. Ve da'iyen ilallahi, Allah'a çağırıcı olarak. Bi iznihi, Allah'ın izniyle Allah'a çağıran. Senin demenle değil ya Muhammed. Geleceğim, izah edeceğim orayı. Ve siracen munira, ve seni bir kandil kıldım, kandil. Ha böyle kandil değil bu. Bunu bu sabah yakaladım. Bu sabah bunu Fahrettin Razi'de okudum, bunu yakaladım. Bunu kandil diyorlar. Şey bu ateş yanan lamba var ya, lamba. Ha o manaya geliyor ha. Böyle cereyan ışığı değil. Çünkü bunu çoğaltamazsın diyor Razi. Harika bir izah yaptı. Fahrettin Razi öyle bir izah yaptı ki mübarek adam, Allah rahmet eylesin ona. Oo. Niye saati durdurmadın sen? Neyse. Şimdi biz bu ayetlerin izahına başlamadık. İyi ki başlamadık. Yarıda kalacaktı. Gelecek hafta devam edeceğiz buna Allah nasip ederse. Bugün ne anlattık? Valla valla bugün ne anlattık Allah aşkına? Bugün bir ayet anlattık. Bu Yüce Allah 43. ayette Ahzab suresinin, geçen hafta da söylemiştim, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için meleklerim ve ben sizin üzerinize merhametimizi yağdırırız. Rahmetimizi yağdırırız. Çünkü ben müminlere, inananlara merhametliyim, acıyanım diyor Allah. O acıyanım kelimesini açtık, tıkladık oraya. Sayfalar çıktı karşımıza. Bütün Kur'an-ı Kerim'de gezdirdim sizi. Bunlardan bir tanesini de mahşerde efendim bize selam vereceğine Allah'ın dedik. Bunu muhtelif ayetlerde ölen insana da vereceğini söyledik bu selamı. Mahşerde cennetliklere vereceğini söyledik. Burada da selam dedik. Selamın ne manaya geldiğini söyledik. Onu açtık, o selamın manasını, neden doğduğunu, anasını bulduk onu, kütüğünü bulduk. Kütükte anası diyormuş şeymiş, silm köküymüş. O silm kökünde ne manaya geldiğini söyledik. Onun kaç tane çocuğu var, onları söyledik. Müslüman kelimesinin oradan geldiğini söyledik. Efendim rahmet kelimesi olan selam oradan geldiğini söyledik. İslam kelimesinin oradan çıktığını, birkaç tane çocuğu vardı. O çocukların da kütüğünü çıkarttık. Derken Allah-u Teala dedi ki ben sadece selam vermeyeceğim kullarıma. Aynı zamanda onlara da çok can alıcı, çok cazip ödüller hazırladım. Nimetler hazırladım onlara. Onu anlattık, öteki ayete başladık, bitti. Ders iyi olunca zaman ne zaman geçiyor belli olmuyor. Çünkü bir maça benziyor bu. Çok kaliteli bir maç seyrediyorsan 45 dakika ne zaman geçtiğini anlamazsın yani. Buna biz psikolojik zaman diyoruz. Dolayısıyla ben de doymadan bitti.